Członkowie inicjatywy Pogrom Sebastgrołów walkę z wulgarnymi malowidłami prowadzą już od kilku miesięcy. Niestety pseudokibice mają to sobie za nic. Dobra wiadomość dla studentów szukających ciekawych ofert nauki. Dzięki wsparciu Komisji Europejskiej powstał Rejestr Europejskiego Szkolnictwa Wyższego. ETER to baza ponad 2,5 tysiąca uczelni z 36 państw Europy. Jakie uczelnie są w Europie, czym się charakteryzują i co oferują? To podstawowe informacje, jakie można znaleźć w nowym rejestrze. Są tam dane na przykład o wielkości uniwersytetu, liczbie studentów i wykładowców, przedmiotach, jakie są nauczane, czy rodzajach dyplomów, jakie można tam zdobyć. Mówi Denis Abbott, rzecznik Komisji Europejskiej do spraw edukacji, wielojęzyczności i młodzieży. Te dane przeznaczone są zwłaszcza dla tych, którzy myślą o rozpoczęciu lub kontynuowaniu studiów, ale także dla władz uczelni, które na tej podstawie mogą szukać możliwości współpracy z innymi placówkami. Polska w nowej bazie danych reprezentowana jest przez 286 uczelni. Więcej jest tylko szkół niemieckich, ponad 370. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Ostrzegają strażacy, ostrzegają lekarze. Uwaga na osy. Kiedy robi się cieplej, owady są coraz bardziej dokuczliwe. Ludzi często się nie boją i na balkonach zakładają gniazda. Było przy samym normalnie oknie zrobione. Rano weszłam, zobaczyłam, że to jest gniazdo. Odeściłam światło i zaczęły atakować mnie. Paweł Motyka z Sądeckiej Straży Pożarnej przestrzega przed samodzielnym usuwaniem gniazd. Bo one rozgoszczone zaatakują. Strażacy przyjmują takie zgłoszenia, z tym, że interwencje podejmują tylko wtedy, gdy stanowi to bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi, a przede wszystkim małych dzieci. W pozostałych przypadkach natomiast strażacy oczywiście przyjmują takie zgłoszenie, udają się na miejsce. Jeżeli nie stwierdzą bezpośredniego zagrożenia, oznakowujemy teren z zaleceniem, aby zlikwidować to gniazdo. I nie warto z tym zwlekać. Skutki ukąszeń os są bolesne. Może pojawić się obrzęk, pieczenie czy duszność. Jeżeli dojdzie do takiego ukąszenia w domu, no to podać leki przeciwbólowe i możemy zrobić okład. Jeżeli obrzęk narasta, czujemy, że nam duszno, no to wtedy natychmiastowa konsultacja lekarska. Te osoby uczulone powinny nawet nosić przy sobie takie ampułko strzykawki, gdzie same robią sobie zastrzyk, który może uratować życie. Ostrzegała i radziła lekarz Alicja Wajrak-Fałowska. Można wejść do lokomotywy, można poczuć się jak maszynisty, można też spróbować swoich sił w zawodach w rzucie klockiem hamulcowym. W Słupsku prawdziwa gratka dla miłośników kolei, czyli kolejowy piknik. Okazją do świętowania jest 145. rocznica przyjazdu pierwszych pociągów do miasta. Wózek motorowy do przewozu ludzi, materiałów. Rarytas. No ja wiem, czy rarytas. Dla dzieci w tej chwili tak. Pawełku, ty uwielbiasz ciucie? Tak. Ciuci. Mnie się bardzo podoba. Rajda niesamowita. Większa niż dla dzieci. I tak będzie do 16. Kolejne informacje w Trójce. O 15 zapraszamy. Na zachodzie i południowym zachodzie burza intensywna opada, nawet grad oraz silny wiatr, ale będą też chwile ze słońcem. W centrum i na wschodzie pogodniej sucho, od 25 do 30 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz tylko na mediamarkt.pl. Weekendowe zakupy z setkami produktów w atrakcyjnych cenach. Plaża, góry, jeziora. Kupuj taniej, gdziekolwiek jesteś. Mediamarkt.pl. Operacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającego inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. Tylko teraz Sony Xperia SP z aparatem 8 megapikseli już za złotówkę. Po szczegóły zapraszamy do salonów Orange. Śpiesz się, oferta ważna do 8 lipca lub do wyczerpania zapasów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Paweł Drozd, dzień dobry Państwu. Zaczynamy raport o stanie świata. Wirus Ebola trawi środkowo-zachodnią Afrykę. Kilkaset osób nie żyje, tysiąc choruje. Światowa Organizacja Zdrowia bije na alarm. Czy wirus Ebola może wymknąć się spod kontroli? Tłumy wyszły na ulicy Hongkongu. To była największa demonstracja od lat, a mieszkańcy tego chińskiego miasta domagają się wolności i swobód obywatelskich. Grecja czeka na turystów. Kraj, który jeszcze nie tak dawno stał na krawędzi bankructwa, powoli podnosi się z kolan. Paweł.Drozd@polskieradio.pl. Zapraszam do 15 na raport o stanie świata. To Youssoun Dour, gwiazda muzyki senegalskiej. Artysta odwołał właśnie koncert, który miał odbyć się w sąsiedniej Gwinei. Powodem jest choroba, która w Gwinei zbiera coraz większe żniwo. Najpierw pojawia się nagła, wysoka gorączka, bóle mięśni i ogólne osłabienie. Potem są wymioty i biegunka. I na tym się nie kończy. Centralna część zachodniej Afryki od kilku miesięcy żyje w cieniu choroby, która zabija i na którą nie ma leku. 90% osób cierpiących na gorączkę krwotoczną powodowaną wirusem Ebola umiera. Nie żyje 500 ludzi, blisko 1000 jest zarażonych. Jeszcze nigdy wcześniej wirus Ebola nie był tak zabójczy. WHO, Światowa Organizacja Zdrowia, bije na alarm. O epidemii głośno mówią również duże organizacje pozarządowe, takie jak na przykład Lekarze bez Granic. Gościem raportu o stanie świata jest Jan Stradowski, szef działu nauki miesięcznika Focus. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry. Kim jest przeciwnik, z którym walczą teraz eksperci WHO w Gwinei i nie tylko w Gwinei, i nie tylko eksperci WHO? A, to jest przeciwnik, który jest znany nam niestety od dawna, ale znany jest nam niezbyt dobrze. Znany jest nam niestety, ponieważ istnieje takie prawdopodobieństwo, nawet spore, że w przeszłości już nam dawał się we znaki. Mówimy tutaj o wirusie powodującym tak zwaną gorączkę krwotoczną, czyli chorobę, która najkrócej mówiąc objawia się tym, że nasz organizm zamiast walczyć z najeźdźcą, czyli z mikrobem, który tą chorobę powoduje, walczy sam ze sobą. Uszkadza własne naczynia krwionośne i człowiek się wykrwawia, zarówno na zewnątrz, jak i do wewnątrz ciała. Efektów, nie będziemy państwu opisywali, są naprawdę straszne, bo to nie jest przyjemna śmierć ani estetyczna, jeżeli chodzi o wygląd. Natomiast były w przeszłości epidemie, które wyglądały bardzo podobnie, o ile możemy wierzyć źródłom historycznym. Od czasów starożytnych, na dobrą sprawę, takie epidemie się przetaczały co jakiś czas przez rejony gęsto zamieszkałe. Jest też bardzo możliwe, że pochodziły one właśnie z Afryki. No właśnie, wirus Ebola to nie jest hasło, które jest nam zupełnie nieznajome. Raz na jakiś czas doniesienia o gorączce krwotocznej pojawiały się już w światowych mediach, ale zwykle znikały z czołówek serwisów informacyjnych tak szybko, jak się pojawiały. Teraz wydaje się, że jest inaczej. Wobec tego pytanie, czy ten ton bicia na alarm jest uzasadniony? Ten ton bicia na alarm jest uzasadniony od dawna. Czy te poprzednie epidemie, czy też ogniska właściwie choroby wywołanej przez wirusa Ebola były niewielkie z prostej przyczyny. Właściwie z kilku prostych przyczyn. Ten wirus jest bardzo skuteczny. On bardzo skutecznie zabija ludzi. 90%, jeżeli chodzi o ten szczep, który w tej chwili grasuje w Gwinei, Sierra Leone. To jest taka średnia w ogóle dla wirusów tego typu. One zabijają bardzo dużo zakażonych ofiar i bardzo szybko to robią. To też jest istotne, że one mają czas inkubacji, czyli od wniknięcia do organizmu, do pojawienia się objawów sięga u wirusów, mówi się od 2 do 21 dni, ale to często naprawdę jest kilka dni. I w takiej sytuacji, jeżeli wirus przeskoczy na człowieka, bo to nie jest ludzki wirus, on wchodzi na nas ze zwierząt. Nietoperze, które tam mieszkają tak. W tamtych rejonach, w tropikach. Znaczy, też małpy czy kokształtne mogą przenosić. Tak. Mhm. I jeżeli się zdarzy taki przeskok wirusa, na przykład wskutek tego, że ktoś upoluje małpę, bo to się zdarza, to tak się zdarza w cechach kulinarnych w Afryce cały nietoperze czas. Są tam też przysmakiem. Tak, poza tym nietoperze są też stosunkowo takimi zwierzętami, które łatwo roznoszą różne choroby, żyją w wielkich stadach. Nawet jak człowiek wejdzie do takiej jaskini, gdzie te nietoperze mieszkają, to może się zdarzyć coś takiego. Więc jeżeli dojdzie do takiego przeskoczenia wirusa na ludzi i on zacznie tych ludzi zabijać, to w przeszłości tak było, że on zabijał ich na tyle szybko, że choroba nie miała szansy się rozpowszechnić bardziej. To możemy porównać do wybuchu granatu, który ktoś rzuca w tłum. Granat eksploduje, ginie wokół mnóstwa osób, ale potem już jest spokój. Epidemia wygasała wtedy, kiedy nie było już kogo zarazić tak naprawdę, nie było jak się przenieść dalej. Jeżeli jest krótki czas inkubacji i szybki czas od wystąpienia objawów do śmierci, to tak po prostu to wygląda. Szczególnie tak się dzieje, kiedy to są rejony oddalone od tych dużych ludzkich siedzib, gdzieś w głuszy, gdzieś w dżungli? Tak, no wtedy, kiedy są małe osiedla, małe grupy ludzi, kiedy ci ludzie nie są bardzo mobilni, czyli raczej mieszkają w tym samym miejscu, nie przenoszą się specjalnie, to wtedy taka choroba ma szansę, czy to strasznie szybko wygasnąć. Zabije kogo ma zabić i znika. Potem już nie wraca, ponieważ potrzebny jest następny przypadek przeskoczenia ze zwierząt na człowieka, żeby doszło do kolejnego ogniska epidemii. Teraz sytuacja się zmieniła o tyle, że mamy zmiany demograficzne. W całej Afryce przybywa ludzkości cały czas. Mamy zmiany stylu życia. Ludzie się bardziej zaczęli poruszać w sensie zmiany miejsca pracy, zamieszkania. I to wystarczy czasami, taki niewielki, wydawałoby się jednak, czynnik pozamedyczny, żeby doszło do epidemii. Pamiętajmy, że epidemia AIDS, tak, czyli wirus HIV, który pewnie przez wiele dziesięcioleci czy stuleci gdzieś tam sobie przeskakiwał na ludzi w Afryce, ale nie dobił wielkiej krzywdy zbyt dużej liczby osób, w pewnym momencie wyszedł z tej Afryki właśnie dlatego, że jej mieszkańcy stali się bardziej mobilni, czyli jeździć za pracą i tego wirusa wyprowadzili z jego matecznika. Teraz możemy mieć podobną sytuację z wirusem Ebola, aczkolwiek sytuacja jest o tyle poważniejsza, że wirus zabija szybciej. Są już dowody na to, że choroba dotarła już do stolicy Gwinei, to jest 2-milionowe miasto. Jest też w sąsiedniej Liberii, w Sierra Leone, a w Liberii chociażby minister zdrowia radzi, żeby mieszkańcy tego kraju ograniczyli kontakty seksualne, nie witali się przez podanie ręki, nie wymieniali pocałunków nawet na przywitanie. Czyli sytuacja wygląda na jednak poważniejszą niż zwykle, jeżeli mówimy o tym, o wybuchach mniejszych lub większych epidemii tego typu wirusów. Tak, do końca nie wiemy, jak ten nowy wirus się zachowuje jeszcze, bo te dane, które dopływają z Afryki, nie są zbyt kompletne. Z różnych przyczyn, które oczywiście są istotne też dla samej epidemii. Tam panuje jednak lekki chaos, opieka zdrowotna jest dosyć słaba. Ludzie są przerażeni, a też zarazem nie do końca ufają na przykład medycynie jako takiej. Tak? Część zakażonych w ogóle twierdzi, że to nie jest żaden wirus. Nie ma czegoś takiego jak ebola. Część twierdzi, że na przykład lekarze, i to biali lekarze, tak, czyli spoza Afryki, tą chorobę przywieźli. Więc tam jest sytuacja bardzo trudna, jeżeli chodzi w ogóle o ocenienie tego, co się dzieje i o wsparcie też dla tych ludzi. Podobno nawet niektórzy przedstawiciele rodzin osób zarażonych trzymają zarażonych w domu, sądząc, że tak będzie lepiej. Niestety jest to błąd, ponieważ wirus ebola przynosi się właśnie przez wydzieliny ciała, najróżniejsze, także przez ślinę niestety, więc kontakt codzienny i prosty, taki właśnie jak pocałunek, czy nawet podanie ręki, może być niebezpieczny. Kontakty seksualne, kontakt z krwią, więc na przykład przemywanie zwłok, tak, czy też balsamowanie ich, takie techniki pogrzebowe, które są nadal powszechnie stosowane, stwarzają zagrożenie dla bliskich, dla rodziny, dla pracowników służby zdrowia, którzy mają kontakt z chorymi, którzy też często zresztą wtedy chorują. Więc tu niestety jest duży problem z tym związany, że ludzie nie respektują tych prostych, jak wiemy, skutecznych dosyć metod ograniczania rozprzestrzeniania się infekcji, a z drugiej strony bezsilność medycyny, która nie ma w tym momencie żadnego środka leczniczego, który mógłby tego wirusa zatrzymać. Po prostu nie ma takiego leku, czyli nie ma szczepionki tym bardziej, abyśmy mogli z tym wirusem jakkolwiek walczyć. Możemy tylko i wyłącznie czekać na to, aż on da spokój człowiekowi. Albo go zabije, albo też ten człowiek przeżyje. Cała reszta jest tak już naprawdę poza naszą jurysdykcją. Możemy tego pacjenta wzmacniać, możemy o niego dbać, żeby jadł, żeby pił, natomiast wiele więcej zrobić się nie da. Wirus ebola to jest taki wirus, który bardzo silnie rozpala wyobraźnię scenarzystów, pisarzy. No, trudno zliczyć, ile już filmów powstało, czy książek sensacyjnych, które traktują właśnie o tym, jak to wirus ebola z Afryki przeniósł się na przykład do Stanów Zjednoczonych albo do Europy, do dużych, wielkich ośrodków miejskich. To jest czysta fantazja, czysta fikcja, czy jednak jest coś na rzeczy? Pewnie jest coś na rzeczy, chociaż nie wiem, czy do końca byłby to wirus ebola w tym momencie. On jednak jest trochę zbyt szybki. Ta szybkość działania, o której mówiliśmy wcześniej, powoduje, że on jednak dosyć prędko też daje objawy i takiego człowieka, który zaczyna wyglądać na chorego, jest ciężko bardzo przegapić. O wiele gorzej jest wtedy, kiedy wirus działa dłużej, jest bardziej dyskretny, dłużej się inkubuje, a zarazem człowiek, który jest nim zarażony, może już zarazić także innych. Wtedy zaczynają się problemy, bo taki człowiek może faktycznie przelecieć w tym momencie w ciągu jednej doby całą kulę ziemską, i to pewnie więcej niż raz, jakby się uparł, i może wylądować w wielu miejscach, może zarazić nowych ludzi. Inkubacja wirusa ebola podobno może trwać nawet do 20 kilku dni. Tak, znaczy mówi się, że do 21 dni może taka inkubacja trwać, natomiast no, tak naprawdę w tym momencie nie jesteśmy pewni, jak ten się zachowuje. Miejmy nadzieję, że to jest krótsza inkubacja, ponieważ im dłuższa inkubacja takiego wirusa, tym to ryzyko rozniesienia go jest większe. Pamiętajmy, że były takie sytuacje w przyszłości, np. epidemia SARS, czyli takiej też choroby wirusowej, która atakowała układ odpornościowy w podobny sposób, aczkolwiek dając objawy bardzo ostrego zapalenia płuc. I mimo, że ta choroba nie zabijała wielu ludzi tak procentowo, mimo, że była też ogólnoświatowa panika z nią związana, monitorowanie lotnisk i tak dalej, ona się jednak bardzo szybko rozniosła do bardzo odległych krajów. Na szczęście była na tyle łagodna w tym sensie, że jednak mało się przenosiła między ludźmi, znaczy słabo to robiła. Zabijała też niewiele osób stosunkowo, więc epidemia wygasła. Nie było w związku z nią jakiejś wielkiej światowej katastrofy, ale wiemy, że taka katastrofa może nadejść. Czy to będzie ebola, czy to będzie grypa chociażby. Jakiś nowy sztab zakaźny, bardzo infekcyjny. Coś takiego grozi nam cały czas potencjalnie. Czy to się kiedykolwiek stanie, nikt tego nie wie, natomiast zagrożenie jest na pewno. Czy WHO, Światowa Organizacja Zdrowia albo jej podobne organizacje mają jakiekolwiek procedury wypracowane, przygotowane na wypadek, gdyby coś takiego się stało, to znaczy gdyby wybuchła epidemia grożąca ludzkiej populacji, mówiąc szeroko i mocno, czy takie procedury istnieją? Nie wiem, grupy szybkiego reagowania medyczne, które mogą pojechać w dane miejsce i szybko zdusić epidemię w zarodku, żeby nie stała się pandemią? Czy jest jakiś wypracowany sposób działania, czy raczej to jest hura, jedziemy, zobaczymy, co będzie? Właściwie nie możemy tu myśleć o jakimś globalnym sposobie, bo WHO nie jest organizacją, która by rządziła światem. Nie jest w stanie narzucić właściwie nic takim krajom, które są niezależne, niepodległe i mają własne zdanie. No ale ma mandat zdanie. Narodów Zjednoczonych, więc... Tak, no ale może zalecać pewne rzeczy, może prowadzić pewne działania, tak jak są też wysyłane właśnie ekipy medyczne chociażby, tak? Może koordynować te prace, może dawać do nich wkład merytoryczny, natomiast nie zmusi żadnego państwa do wprowadzenia kwarantanny, do zamknięcia granic, czy też do innych, jeszcze nawet może bardziej drastycznych metod niszczenia ognisk epidemii, bo o tym zaraz tu mówimy, więc nie sądzę, żeby była taka możliwość, aby cały świat miał jedną spójną procedurę alarmową, nie ma jej. Wiemy, że gdyby taka epidemia zaatakowała, wydarzy się mnóstwo rzeczy prawdopodobnie, bo to też możemy tylko spekulować, które wymkną się spod kontroli. I wtedy każde państwo, czy każda grupa ludności będzie musiała sobie radzić na własną rękę. Takich planów szybkiego reagowania też nikt nie robił, ponieważ no, jest bardzo trudno wymyślić, co się wtedy stanie. Więc robienie szczegółowego scenariusza może się okazać mało skuteczne, bo po prostu on się nie sprawdzi w zderzeniu z rzeczywistością. Wiemy na pewno, że może dojść do zamknięcia granic, do wstrzymania właściwie całego handlu międzynarodowego, do kontroli na lotniskach bardzo ścisłych, właściwie do wyłączenia całego ruchu lotniczego. Kwarantanna. Tak, no ale przynajmniej do próby czegoś takiego, bo te miejsca, które są do kontroli zdatne, tak jak porty lotnicze, czy porty morskie, czy stacje kolejowe, można opanować, ale w sytuacji takiej, jak mamy w Afryce, gdzie tych krajów już w tym momencie dotkniętych chorobą mamy 3, tam jednak jest dosyć gęsto, te granice przebiegają w różnych dziwnych miejscach, nie można do końca opanować ruchu ludności, nawet na takim obszarze, będzie trudno mówić o jakichkolwiek skutecznych środkach radzenia sobie z epidemią. Możemy liczyć na to, że ona wygaśnie, możemy liczyć na to, że ona się osłabi, że jednak ograniczy się jej zasięg terytorialny, ale gwarancji nie mamy. Chorych zarażonych wirusem Ebola nie można wyleczyć, nie ma leków, ale jest już eksperymentalna szczepionka, podobno wyprodukowana w roku 2011. No i pojawił się nowy, nieoczekiwany problem w walce z wirusem Ebola. Mianowicie szczepionka powinna być oczywiście testowana. Była już testowana na myszach, ale powinna być teraz testowana na zwierzętach bliższych człowiekowi, na szympansach. A tymczasem Stany Zjednoczone, jeden z ostatnich, bodaj chyba dwóch ostatnich krajów na świecie, tych najbardziej rozwiniętych, gdzie takie badania można byłoby prowadzić, zamierza zakazać testowania tego typu leków na szympansach. No i pojawia się pytanie klasyczne, co jest ważniejsze, zwierzę czy człowiek? W tym przypadku w ogóle pytanie jest o tyle ważne, że choroba dotyczy także małp tłukokształtnych. One też mogą chorować. Tak, więc można by pomyśleć jednak o tym, żeby od takiej reguły robić wyjątek, choćby dlatego, że jeżeli szczepionka okaże się skuteczna, będzie można ratować ludzi, ale także potem i zwierzęta. Nawet wypadałoby w tym momencie myśleć o tym, żeby te zwierzęta zaszczepić, ponieważ moglibyśmy wtedy ograniczyć rezerwuar tych dzikich wirusów, tak, czyli tych, które jeszcze żyją poza naszą społecznością, na przykład społeczności szympansów. Moglibyśmy wtedy te szympansy wyleczyć, tak? One na szczęście, na ich szczęście, aż tak bardzo nie chorują od tych wirusów, ale też się to zdarza niestety, czy to szympanse, czy goryle. Więc problem tu polega raczej na tym, żeby zdecydować się na szybkie działania, ale no, testy leków muszą potrwać. Testy szczepionek także. Tego nie da się zrobić w ciągu tygodnia, miesiąca, czy nawet roku tak naprawdę. Ale są tacy, którzy mówią, żeby tę eksperymentalną szczepionkę w fazie jeszcze niedoskonałej już w tej chwili spróbować dać tym, którzy są chorzy, no bo potencjalny zysk tej szczepionki jest większy niż niedawanie żadnych leków, no bo 90% skuteczność choroby i takaż właśnie śmiertelność powoduje, że no może warto byłoby zaryzykować. Jest to objaw desperacji niewątpliwie, ponieważ z reguły takich nie powinno się robić, ale sytuacja robi się wyjątkowa, to jest raz, a dwa, trzeba pamiętać, że jednak nad tą szczepionką czy nad lekami, bo leki też są eksperymentalne, badane na wirusa Ebola, pracowano do niedawna jeszcze dosyć jednak niemrawo. Fundusze na ten cel były też niezbyt obfite. Z prostego powodu te wirusy dla człowieka cywilizacji zachodniej nie stanowią większego zagrożenia. Do tej pory przynajmniej nie stanowiły. Dlatego na przykład nie mamy szczepionki na malarię, która co roku zabija mnóstwo ludzi na całym świecie, ale jednak nie w krajach takich jak USA, czy nie na terenie Unii Europejskiej, tylko w tych krajach, które są biedne. Czyli kiedy malaria się pojawi w Europie, to nagle pojawi się też szczepionka. No, do tego jeszcze, ona kiedyś u nas w ogóle była, proszę o tym pamiętać. Ona u nas była, a zniknęła, na szczęście zmiany klimatyczne nam w tym pomogły. Akurat to tyle dobrego się stało, że ona od nas poszła. Teraz jednak może wrócić, ponieważ zwiększa się temperatura na całej Ziemi. Jest taki efekt, nie wszyscy w niego wierzą, ale jednak tak jest. Ziemia się ociepla i wtedy teoretycznie malaria może do nas wrócić, ale nawet jeżeli zrobi, to będzie robiła to dosyć powoli. To jest choroba trochę innego typu, to jest choroba wywołana przez pierwotniaka i ona nie jest taka szybka jak choroby wirusowe. Choroby wirusowe takie jak Ebola są szybkie, a jeżeli są szybkie, znaczy, że mogą dostać się do nas w ciągu dni, godzin, może nie minut, ale na pewno w o wiele krótszym czasie i wtedy szybkość reakcji będzie miała kolosalne znaczenie. Jeżeli nie mamy w tym momencie przetestowanej metody żadnej na ludziach, no to być może jest to rozpaczliwa sytuacja, w której można to zrobić, aczkolwiek nikt takiej decyzji nie podejmie łatwo, no bo to jednak zawsze jest życie ludzkie. Gościem raportu o stanie świata był Jan Stradowski, szef działu nauki miesięcznika Focus. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Thank you. Salif Keita w raporcie o stanie świata, a my wracamy do Europy. Władze Ukrainy ogłosiły, że większość separatystów w obwodzie donickim opuściła swoją bazę, którą było miasto Słowiańsk. Te doniesienia potwierdzają sami separatyści. Tymczasem Moskwa wzywa rząd w Kijowie do zawieszenia broni. W opinii rosyjskich polityków tylko w ten sposób będzie można uniknąć katastrofy. Sytuację obserwuje Maciej Jastrzębski. Apele do prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki codziennie płyną z Moskwy o to, aby dialog z separatystami został rozpoczęty jak najszybciej, a to o to, że należy wstrzymać operację antyterrorystyczną. Nie przeszkadza to jednak Rosji w wygrażaniu szabelką nie tylko Ukraińcom, ale także państwom zachodnim. Niedawno na spotkaniu z rosyjskimi dyplomatami prezydent Władimir Putin zapowiedział, że nie zrezygnuje z obrony interesów Rosji na całym świecie, w tym również na Ukrainie, i użyje wszelkich dostępnych środków w tym celu. Na Ukrainie zagrożeni byli nasi rodacy. Ich kultura, język, ich prawa. Chcę, żeby wszyscy zdali sobie sprawę, że nasz kraj nadal będzie bronić praw Rosjan przebywających za granicą. Rosyjski prezydent nie omieszkał także przypomnieć, że aneksja Krymu nastąpiła, ponieważ nie chciał oddać kontroli nad Półwyspem i basenem Morza Czarnego wojskom NATO. Nie mogliśmy dopuścić, aby na Krym i do Sewastopola, owianych bojową chwałą, koniec końców weszły wojska NATO. Im dłużej Rosjanie zwlekali, zwlekają ze stanowczym powiedzeniem nie separatystom, tym większy problem mają sami. Coraz więcej uchodźców z Ukrainy szuka schronienia w Rosji. Od wielu dni dochodzi również do przypadkowych ostrzałów rosyjskich posterunków granicznych. Rosjanie mieszkający w pobliżu boją się o swoje życie. Oczywiście, że wszyscy się boimy. W nocy nie możemy ze strachu spać. Zamykamy drzwi. Przecież to strefa przygraniczna. Mogą przyjść jacyś dywersanci, pozabijać nas. Na razie nic takiego się nie zdarzyło, ale strach nas nie opuszcza. Oficjalnie Moskwa liczy na wznowienie międzynarodowych rozmów w sprawie ukraińskiego kryzysu. Rosyjscy dyplomaci apelują do krajów zachodnich o wywarcie presji na władze w Kijowie, aby wstrzymały operację wojskową i proszą OBWE o przejęcie nadzoru nad rosyjsko-ukraińską granicą zaanektowanego przez Rosję Krymu. Dla raportu o stanie świata Maciej Jastrzębski. To kolejny cios dla i tak nadwyrężonych stosunków między Berlinem a Waszyngtonem. W Niemczech aresztowano mężczyznę podejrzanego o szpiegostwo na rzecz Stanów Zjednoczonych. Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że zatrzymany jest pracownikiem Federalnej Służby Informacyjnej, czyli niemieckiego wywiadu. O szczegółach z Berlina Wojciech Szymański. Jak dotąd niemiecka prokuratura potwierdziła jedynie, że doszło do zatrzymania 31-letniego obywatela Niemiec podejrzanego o szpiegostwo. Niemieckie media obszernie informują jednak o coraz to nowych szczegółach afery. Jak podaje dziennik Bild, mężczyzna w ciągu 2 lat miał przekazać Amerykanom 218 tajnych dokumentów, za co dostał około 25 tysięcy euro. W Niemczech już mówi się o wykryciu podwójnego agenta. Zatrzymany pracował bowiem dla niemieckiego wywiadu BND. Sprawa wywołuje w Niemczech duże emocje, zwłaszcza, że jak ujawniono, podejrzany miał przekazywać Amerykanom także dokumenty dotyczące prac Parlamentarnej Komisji Śledczej badającej sprawę amerykańskiej inwigilacji w Niemczech. Chodzi m.in. o aferę z podsłuchiwaniem rozmów telefonicznych kanclerz Angeli Merkel. Niemieccy politycy nie kryją oburzenia. Oczekuję, że sprawa zostanie dokładnie wyjaśniona przez wszystkich, którzy byli w to zaangażowani, a więc także przez Stany Zjednoczone. Mówi szef frakcji parlamentarnej SPD Thomas Oppermann. Dokładnych wyjaśnień domaga się także niemiecki rząd, choć na razie wstrzymuje się z krytyką. Działalność szpiegowska na rzecz innych wywiadów nie jest czymś, co będziemy bagatelizować, ale sprawa jest teraz w prokuraturze generalnej i jest we właściwych rękach. Mówił rzecznik niemieckiego rządu Steffen Seibert. Nie ma wątpliwości, że cała sprawa może zaszkodzić relacjom niemiecko-amerykańskim, które ostatnio i tak bardzo ucierpiały z powodu afery z podsłuchiwaniem rozmów Angeli Merkel. Politycy w Niemczech krytykują tymczasem niemiecki kontrwywiad, zarzucając mu, że działa według schematu z czasów zimnej wojny i nie dostrzega zagrożenia zza Atlantyku. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Były prezydent Francji Nicolas Sarkozy w opałach. Oskarżenia prokuratorów są bardzo poważne, a wszystko odbywa się na oczach zaskoczonych Francuzów, którzy nie są przyzwyczajeni do widoku polityka tej rangi, przesłuchiwanego jak zwykli obywatele. Z Paryża Marek Brzeziński. Prokuratorzy oskarżyli Nicolasa Sarkozy'ego o korupcję, o nadużywanie stanowiska i związanych z nim wpływów oraz o naruszenie tajemnicy zawodowej. W tym ostatnim przypadku chodzi o kwestię podsłuchów oraz o naciski wywierane na 2 adwokatach sądu kasacyjnego, którzy w zamian za obietnicę awansów mieliby dostarczyć byłemu prezydentowi Francji informacje dotyczące stanu dochodzenia w sprawie nielegalnego finansowania kampanii przedwyborczej w 2007 roku. Pieniądze na ten cel miałyby pochodzić skąd właścicielki firmy kosmetycznej L'Oreal, a także z kasy pułkownika Kaddafiego. W wywiadzie udzielonym prywatnym stacjom telewizyjnym i radiowym TF1 i Europe 1 były prezydent potępił upolitycznienie wymiaru sprawiedliwości, który stał się narzędziem w rękach osób znajdujących się u władzy. Jego zdaniem sprawa 15-godzinnego przesłuchania i aresztu tymczasowego ma na celu stworzenie w oczach społeczeństwa francuskiego wizerunku Sarkozy'ego, który nie przystaje do rzeczywistości. Były prezydent podkreśla, że nigdy nie uczynił niczego, co było sprzeczne z wartościami republikańskimi, a w takim kraju jak Francja, ojczyźnie praw człowieka, obywatele powinni sami oceniać, jak naprawdę wygląda sytuacja. Sarkozy stwierdził, że jest w każdej chwili gotów ponieść odpowiedzialność za swoje działania, ale nie czuje się w żadnej mierze winnym zarzucanym mu czynom. Oskarżenia wysunięte pod adresem Sarkozy'ego zostały wysunięte w chwili, gdy socjalistyczny prezydent Hollande bije rekordy niepopularności, a Sarkozy wyrasta na niebezpiecznego rywala politycznego, mogącego zjednoczyć podzieloną prawicę. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To Trójka, raport o stanie świata. 17. rocznicę powrotu Hongkongu do Chin mieszkańcy tego miasta wyszli na ulicę. To nie był wyraz radości, lecz protestu skierowanego do władz w Pekinie. Jak się ocenia, była to największa demonstracja w mieście od kilkunastu lat. Wzięło w niej udział nawet pół miliona ludzi, tak przynajmniej twierdzą organizatorzy. Państwa i moim gościem jest Radosław Pyfel z Centrum Polska-Azja. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Skąd te protesty? Czy ten układ jeden kraj, dwa systemy zaczyna kruszyć? Czy myślę, że protesty mają podłoże i polityczne, i społeczne? Rzeczywiście są to największe protesty, do jakich doszło od 1997 roku i one, jeśli chodzi o to podłoże polityczne, to tutaj chodzi o jakby zakres tej autonomii i o kwestię tego, czy gubernator Hongkongu i w ogóle lokalne władze będą wybierane w bezpośrednich demokratycznych wyborach, bo to jest taka dziwna mieszanka, taki konsensualny system, że ten gubernator jest mianowany z Pekinu przy jakby osiągnięciu konsensusu z lokalnymi elitami, lokalny rząd pochodzi z wewnątrz Hongkongu. No ale ten konsensus wygląda tak, że w zasadzie Pekin czy władze centralne muszą za tego gubernatora zatwierdzić, więc często to po prostu w zasadzie oznacza, że tego gubernatora mianują i o to jakby szedł spór, więc chciano wprowadzić takie poprawki czy wybory w 2017 roku, ale tutaj natrafiono na opór jakby klasy politycznej tej w Hongkongu i przede wszystkim centrali w Pekinie. Dlatego ludzie zaczęli się organizować i stworzyli ten movement to occupy Central for Peace and Love. Tak, Central to jest nazwa dzielnicy w Hongkongu, właśnie na wyspie Hongkong. Tak, to jest taka inicjatywa społeczna wzorowana na tej sprzed kilku raptem lat Occupy Wall Street. Occupy Wall Street, tak. No właśnie, zobaczymy jeszcze, co będzie okupowane. Mieliśmy okupację Majdanu, mieliśmy okupację też głównego placu w Tajpej. To akurat niedaleko i to się ściśle wiąże jakby z Hongkongiem. A teraz mieliśmy okupację dzielnicy Central, takiej dzielnicy też właśnie wieżowców czy dzielnicy biznesu, która to okupacja, wynikiem tej okupacji, jakby czego ruchu na rzecz pokoju i miłości, to też taka chińska nazwa, trochę to słowa harmonii jeszcze może zabrakło, ale taka lokalna specyfika, no doprowadziło ono do referendum, które nie było wiążące i w tym referendum wzięło udział 800 tysięcy mieszkańców, jest bardzo duża liczba, chociaż to jest, mimo że to jest tylko 20% w zasadzie wszystkich uprawnionych do głosowania. 7 milionów ludzi mieszka w Hongkongu. Tak, więc to też jakby, może żeby zachować proporcje, to też nie było tak, że wszyscy mieszkańcy Hongkongu gremialnie jakby pokazali tutaj żółtą kartkę, ale te 20% to już jest naprawdę bardzo dużo, więc uważam, że to nie jest tyle, że szklanka jest w 80% pusta, tylko raczej w 20% pełna. Czym różni się mieszkaniec na przykład Pekinu od mieszkańca Hongkongu? I nie pytam oczywiście o fizjonomię czy zainteresowania kulinarne, tylko o kwestię prawną. Co może mieszkaniec Pekinu, a co może mieszkaniec Hongkongu? Jak działa ta autonomia w praktyce? No znaczy przede wszystkim mieszkaniec Hongkongu zamieszkuje specjalną strefę administracyjną, tak? I do 2047 roku Hongkong ma zagwarantowaną szeroką autonomię. która zawsze będzie pewnie jakimś tam przedmiotem utarczek, sporu, będzie jakąś tam konieczność wypracowania jakiegoś konsensusu, który dotychczas tak naprawdę był wypracowywany między elitami hongkońskimi a centralą w Pekinie, a tutaj po prostu społeczeństwo pojawiło się jako zupełnie nowy aktor. Teoretycznie wolne media, teoretycznie wolny internet. Tak, to wszystko zostało wprowadzone przez Brytyjczyków. Pamiętajmy o tym, że tam był system kolonialny i Brytyjczycy, kiedy wiedzieli, że się stamtąd wycofają, no to zaczęli tworzyć jakby podwaliny społeczeństwa obywatelskiego, czy wprowadzać pewne formy demokracji, wiedząc, że i tak wychodzą z Hongkongu i żeby już później utrudnić jakby zadanie nowej administracji, już która miała być nie w Londynie, ale w Pekinie. Ja myślę, że tak, no... Bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że ono jest bardzo zachodnie w swoim rozumieniu, tak? Znaczy, jakie są prawa? Natomiast w tej cywilizacji chińskiej to raczej Azjaci myślą o tym, jakie mają obowiązki, niż jakie mają prawa. W związku z tym jakby fakt, że tylko 20% ludzi wzięło udział w tym referendum, też absolutnie mnie nie zadziwia. I tak uważam, że jest to liczba bardzo, bardzo wysoka. Mieszkaniec Hongkongu ma tą przewagę nad mieszkańcami Chin, już abstrahując tam od pewnego poziomu dochodu, bo są się też bardzo bogaci ludzie w Chinach, na czym też i Hongkong korzysta, to on ma wszystkim swobodę podróżowania. Myślę, że to jest największe prawo mieszkańca Hongkongu, z czego on się najbardziej cieszy. Ale z drugiej strony mieszkańcy tych Chin, powiedzmy starych, kontynentalnych, mogą przyjechać do Hongkongu jako turyści. Mogą i przyjeżdżają, z czym też w zasadzie jest wielki problem, tak? Akurat 300 milionów Chińczyków posiada takie prawo, że może odwiedzić Hongkong i 41 milionów z nich się w zeszłym roku na to zdecydowało. W 2017 roku ma być ich już 70 milionów. W skali roku. W skali roku, tak? Czyli 10 razy tyle niż mieszkańców Hongkongu, a zapewne nie będą jedynymi turystami w tym mieście. Oni tam kupują bardzo dużo zarówno drogich rzeczy, jak i kupują na przykład mleko, więc robią bardzo dużo zakupów. Hongkong żyje z tej turystyki, ale to są ogromne napięcia też. Ja myślę, że to jest to podłoże społeczne, bo te polityczne w zasadzie omówiliśmy, natomiast jest to społeczne i to jest bardziej rosnąca niechęć do tych przybyszów z kontynentu, na których się w zasadzie zarabia, którzy tworzą miejsca pracy, a którzy bardzo źle się zachowują zdaniem mieszkańców Hongkongu. To znaczy? No, brudzą na przykład w autobusach, czy zajmują miejsca w autobusach, przepychają się w kolejkach, zachowują się głośno i były już protesty wcześniejsze w lutym tego roku przeciwko tej turystyce z Chin, gdzie apelowano do rządu, żeby stworzył jakąś infrastrukturę i rozwiązał ten problem, a to dopiero w zasadzie jest początek, bo dopiero 40 milionów z nich przyjechało. No to zderzenie kultur, tego się administracyjnie chyba nie da zrobić. No tutaj część mieszkańców Hongkongu jest za wprowadzaniem limitów, żeby tych ludzi nie przyjeżdżało tak dużo, ale tu z temu znowu inne grupy się sprzeciwiają, te, które na tym zarabiają, więc ci, którzy protestują, powiedzieli, że już zaczepiają tych turystów z Chin na ulicach i mówią, że nie chcemy was tutaj, nie przyjeżdżajcie i nazywają ich szarańczą. Takie jest określenie teraz na tych turystów z kontynentu. Więc jest to problem, który będzie nabrzmiewał. Aczkolwiek no, pozostało jeszcze 33 lata do pełnego zjednoczenia. Natomiast myślę, że ten ruch obywatelski, który zmobilizował 20% ludzi, żeby poszli do urn, do tego ta rosnąca niechęć, a pamiętajmy, że są gigantyczne zarobki i miejsca pracy, a mimo to jest jednak rosnąca niechęć do tych turystów z Chin, to wszystko powoduje, no, że wystąpi jakieś nieoczekiwane problemy, bo na tej drodze do tych wielkich Chin w zasadzie do tej pory takich protestów, takich przeszkód nie było. I teraz te przeszkody się pojawiają i budowa wielkich Chin właśnie z Tajwanem, z Hongkongiem, Macao i to jednoczenie tych wszystkich ziem chińskich, no to natrafia teraz na problemy, więc wcale nie dziwi mnie no furia, w jaką wpadły teraz władze centralne w Pekinie, kiedy dowiedziały się, że 20% ludzi wzięło udział w tym referendum. Czy mieszkaniec Chin kontynentalnych, tych starych, tak je nazwijmy, może przeprowadzić się do Hongkongu, do tego raju na ziemi, korzystać z tych swobód, z których korzystają mieszkańcy obecni? To znaczy on w Hongkongu przede wszystkim widzi takie atuty jak to, że może kupić zdrowe mleko, że wszystko w Hongkongu jest bardzo dobrze zorganizowane, że są markowe na przykład rzeczy, których nie kupi w Pekinie. No więc... ale Pekin to też nie jest miasto zasiankowe. Szanghaj chociażby, to są wielkie, potężne, Chengdu, to są wielkie miasta, które tętnią życiem i tam rozwija się wielki biznes, są wielkie pieniądze. Jak są pieniądze, jest biznes, na pewno są też sklepy. No tak, ale jednak Chińczycy nie ufają kupują ani swojej żywności. Było kilka skandali też związanych z żywnością w Chinach, stąd też jakby kariera polskiego mleka w tym kraju. Chińczycy wolą zagraniczną żywność. Co do tych luksusowych marek, no jakoś może niekoniecznie są przekonani, że to jest ta najlepsza jakość i lubią kupować te marki w Mediolanie, Dubaju, Paryżu, ale także w Hongkongu, czy też złoto, bo mają tam pewność, że nikt ich nie oszuka. A to mówimy o tych najbogatszych Chińczykach. No tak, których powiedzmy też jest tam około kilkuset milionów, tak? No 300 milionów ma prawo do wyjazdu do Chin. To w ogóle byłoby jeszcze gorzej, gdyby kolejne kilkaset milionów uzyskało takie prawa. Jeżeli tam mieszkańcy Hongkongu teraz narzekają na zachowanie tych przecież najbogatszych Chińczyków, to co by było, gdyby pojechali no ci najbiedniejsi. Więc oni do Hongkongu zapewne bardzo chętnie pojadą na, bardzo dużo jeździ na jeden dzień, może pojadą na tydzień, 3-4 dni, żeby zrobić zakupy. Więc nie wiadomo, czy chcieliby się tam osiedlić. Natomiast bardzo chętnie uzyskaliby obywatelstwo Hongkongu, tak? To jest możliwe? To jest możliwe. Tu trzeba przejść procedury takie jak każdy inny. Zresztą Chińczycy bardzo chętnie, i to już nie tylko dotyczy Hongkongu, ale bardzo chętnie uzyskali obywatelstwo ci najbogatsi każdego innego kraju. Wiele krajów europejskich im to umożliwia. Kraje południa Europy, czy nawet Łotwa, wystarczy kupić tam mieszkanie za kilkaset tysięcy euro, tam są różne limity, tam 500 000 euro chyba. Czyli czeka nas diaspora łotewska, diaspora chińska, diaspora na Łotwie? No nie wiem, ilu tych chińskich milionerów, których jest już ponad milion, najwięcej na świecie milionerów jest w Chinach, może więcej niż milion, to trochę przekręciłem tą liczbę, ale część zapewne będzie kupować mieszkania w Unii Europejskiej czy w krajach Unii, bo wówczas uzyskuje paszport strefy Schengen i po prostu może jeździć i po Europie swobodnie, ale też i wszędzie po świecie. Dlatego te paszporty są w cenie, zwłaszcza że sytuacja w Chinach jest jednak nie do końca stabilna, nie wiadomo, co się wydarzy, więc każdy chce to jakieś taką mieć wyjście zapasowe i w tym też jest właśnie ta atrakcyjność Hongkongu. Natomiast myślę, że to nie jest też to, co my myślimy, że możliwość oddawania jakiegoś głosu w wyborach i tak dalej, no to nie jest coś, co jakby Chińczyków ekscytuje, tak, w dalszym ciągu. Stety czy niestety. Gościem raportu o stanie świata był Radosław Pyfel z Centrum Polska Azja. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Od wybuchu kryzysu Grecy stracili 1/3 swoich dochodów. Co czwarty Grek nie ma pracy, miliony straciły ubezpieczenie zdrowotne. Od 7 długich lat niemal wszystko, co dotyczy tego kraju, to złe wiadomości, co nie znaczy, że nie ma dobrych. Coraz lepiej ma się grecka turystyka. Według najnowszych szacunków w tym roku Grecję może odwiedzić nawet 20 milionów turystów. Greków czekają więc udane wakacje, ale nie tylko turyści są lekarstwem na grecki kryzys. Coraz więcej wskazuje bowiem na to, że mieszkańcy tego kraju radzą sobie z nim coraz lepiej. I o tym Agata Kasprolewicz. Co piąty Grek żyje z turystyki. Nic więc dziwnego, że w wakacje mało kto tu odpoczywa, a szczególnie w tym roku, kiedy Grecy spodziewają się o 1,5 miliona więcej turystów niż w poprzednim. A to, że jest lepiej, potwierdza Kostas, który wraz ze swoją żoną prowadzą firmę turystyczną przy placu Omonia. Powodzi nam się lepiej. Kupiliśmy właśnie 3 nowe autobusy. Mamy więcej pracy i wszystko wskazuje na to, że w 2015 roku będzie jeszcze lepiej. Kilka kroków dalej swój sklepik z greckimi sandałami i innymi wyrobami ze skóry ma George. Traditional Greek leather goods from sandals, belts, wallets, bags. Nie jest tak dobrze, jak było przed 7 laty, zanim wybuchł kryzys, ale jest lepiej. To jest taka niewielka, ale odczuwalna ulga. Tutaj w sklepie też? Tak, mówię o sobie, a nie o całej greckiej gospodarce. Dla mnie ten rok jest lepszy niż poprzedni. Pewnie z powodu turystów, których jest więcej niż w ostatnich latach. Możemy zniknąć w jednej chwili. Nasze życie być może niewiele znaczy, ale dla nas jest wszystkim. Śpiewa młoda kobieta na ulicy Apostoła Pawła, a ludzie nie szczędzą jej drobnych. Tu artyści z całych Aten wystawiają swoje prace. Za wynajęcie galerii na otwartym powietrzu nie muszą nic płacić. Mam na imię Chrysula. Robię biżuterię z naturalnych elementów, między innymi z brązu i nasion drzew. Każdy element mojej biżuterii pochodzi z greckiej natury. Jeszcze kilka lat temu miałam dwa sklepy. Jeden z biżuterią na wyspie Santorini, a drugi z biżuterią i ubraniami tutaj, w Atenach, w dzielnicy Galeo. 5 lat temu musiałam je zamknąć. Wtedy skupiłam się wyłącznie na robieniu biżuterii i mam swoje stoisko tu, na tej ulicy. Osoby, które tutaj się wystawiają, muszą się wcześniej zgłosić do Urzędu Miasta, bo to jest taka ulica, którą władze Aten zostawiły artystom. Grecy są bardzo silnym narodem. Dużo w swojej historii przeszliśmy, dlatego jesteśmy przyzwyczajeni do trudnych sytuacji. Ale Grek nie jest człowiekiem, który z byle powodu będzie biegał do apteki po leki przeciwbólowe. Niedawno czytałam w jednej gazecie, że turyści, którzy tu przyjeżdżają, są zaskoczeni tym, co widzą w Grecji, bo spodziewają się smutnych ludzi, a widzą twarze, po których nie sposób odgadnąć, jak jest nam ciężko. A to już ulica Eolou. Our name is Falafelas. Nazywamy się Falafelas, to znaczy przyjaciele Falafela. Falafel. We open Otworzyliśmy to miejsce z moim przyjacielem George'em rok temu. Dokładnie w tym tygodniu obchodziliśmy pierwsze urodziny. We had one for May, close 1 year. My first birthday. Dziś przed Falafelas zbierają się tłumy Ateńczyków i turystów. To tylko jeden z wielu przykładów, że nawet w czasach kryzysu można otworzyć dobry biznes. To zresztą potwierdzają ostatnie badania, z których wynika, że w ciągu 2 ostatnich lat w Grecji pojawiło się 100 tysięcy nowych, małych i średnich biznesów. Połowa ma związek z branżą kulinarną. Otworzyliśmy Falafelas, bo lubimy falafele. I biznes idzie dobrze? No tak. O tym zapewniają nas nasi klienci, którzy mówią, że nasze falafele są pyszne. Oczywiście pracujemy za dużo, zbyt wiele godzin. Jesteśmy tu non-stop. No, ale nasz kraj ma poważny problem. Choć to nie znaczy, że nie należy próbować zrobić czegoś fajnego. Wierzymy, że trzeba próbować. A co będzie? Pokaże przyszłość. Równolegle do ulicy Eolou biegnie ulica Ateńska. Tuż za ogromnym targiem z mięsem i rybami swój sklep ma Elias. The name of the store is Cretensium Potentia. It's in Latin and it means the all the goods of Crete. Nazwa naszego sklepu oznacza wszystkie bogactwa Krety. Kreta jest największą grecką wyspą i ma prawie wszystko. Tutaj można kupić wino, ręcznie robiony makaron, miód, oliwę z oliwek. Mamy też różne gatunki sera, kiełbasę, mięso. Honey, extra virgin oil. We have also many kind of cheese, also sausages and some meat. I believe that eventually crisis will end. Wierzę, że kryzys w końcu się skończy, ale Grecy muszą sobie pomagać i kupować od Greków. Ważne jest też, żeby nasze produkty sprzedawały się za granicą. Many people abroad know our things. A na koniec Maria, która opowiedziała mi swoją historię. Pewnie, że kryzys dotknął moją rodzinę. Kiedyś mój mąż zarabiał 1300 euro. Dziś tylko 900, ale mam 23-letnią córkę, która zaczęła pracować w takim fast foodzie greckim i wszystkie pieniądze przynosi do domu. To jest 500 euro miesięcznie. A mój syn jest w wojsku, więc nie muszę go już utrzymywać. A w ogóle to mam dość tego, że od kilku lat cały świat mówi tylko o tym, że u nas jest kryzys, zapominając o bogactwie Grecji. Grecja dała przecież światu kulturę. Ja oczywiście nie mówię, że kryzysu nie było, bo był i jest. I to w dużej mierze z naszej winy. Ale to nie znaczy, że Grecja to tylko kryzys.

Według Wyborczej Giertych ma szydzić w tych nagraniach z homoseksualnych polityków, biznesmenów, a także z ofiar katastrofy smoleńskiej. W serwisie Trójki Ukraina i ucieczka separatystów ze Słowiańska do Gorłowki i Doniecka. Ukraińskie władze twierdzą, że bojownicy się przestraszyli antyterrorystycznej operacji. Oni sami mówią, że to ich taktyka. Tymczasem nad Słowiańskiem, dotychczasowym bastionem separatystów w obwodzie donieckim, zgodnie z poleceniem prezydenta Poroszenki,